Sprawdź modele z korzyścią nawet do 41 900 zł. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Tymczasem w październiku w RTV Eura GD. Oto paragon. Tylko proszę nie zgubić. Tak, proszę pamiętać, bo teraz każdy paragon za minimum 99 zł to aż 3 szanse w loterii. Do wygrania nawet 500 zł co godzinę, 10 tysięcy zł codziennie i 50 tysięcy zł co tydzień na karcie podarunkowej Euro. Graj o nagrody w wielkiej loterii. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Rejestruj zakupy i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie organizatora Fortuna PS spółka z o.o. w sklepach i na loteria Euro. euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 października, jest 8. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Porozumienie pokoju podpisane, pomoc dla Strefy Gazy czeka na granicy, a w Izraelu dziś święto państwowe. Rusza proces europosła Grzegorza Brauna. Zarzuty dotyczą m.in. zakłócenia uroczystości chanukowej w Sejmie 2 lata temu. Żarty się skończyły, zaczęły się mazurki. Dziś początek trzeciego etapu konkursu szopenowskiego. Mimo zawieszenia broni i podpisania przez kilka krajów deklaracji wsparcia dla planu pokojowego, ciężarówki z pomocą wciąż czekają na wjazd do Strefy Gazy. Organizacje humanitarne spodziewają się, że będzie to możliwe dopiero jutro, ponieważ dziś w Izraelu jest święto państwowe. W ciężarówkach znajduje się m.in. żywność, środki medyczne i higieniczne, a także sprzęt do postawienia tymczasowych namiotów. Jak jednak wskazują organizacje, niektóre towary nie są wpuszczane przez Izrael. Chodzi tutaj m.in. o metalowe pręty, które wykorzystuje się do budowy namiotów. Podobnie jest ze sprzętem hydraulicznym. Jak poinformowała mnie organizacja UNICEF Polska, do Gazy nie wpuszczono także przedmiotów dla dzieci o charakterze edukacyjnym i rozwojowym. Nasze ciężarówki są gotowe do wjazdu. Pomagamy też innym organizacjom. Tak mówił mi Jan Bratkowski, rzecznik UNICEF Polska. Też jest problemem to, że jest sporo pomocy przygotowanej przez organizacje, które nie są wpuszczane w ogóle na teren Strefy Gazy. My wtedy też często funkcjonujemy jako pomocna dłoń. Na wjazd do Strefy Gazy czeka co najmniej 1300 ciężarówek. Organizacje humanitarne liczą, że pomoc wróci co najmniej do poziomu sprzed października 2023 roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić stanowisko dotyczące obowiązków krajów związanych z paktem migracyjnym. Według ostatnich informacji Polska ma zostać zwolniona z mechanizmu relokacji migrantów i finansowych obciążeń z tego tytułu. W parze z paktem migracyjnym powinna iść efektywna kontrola na zewnętrznych granicach strefy Schengen, powiedział wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Polska wydała 500 000 000 euro na piękny, wielki płot na naszej granicy z Białorusią. To samo muszą zrobić inne kraje graniczne Unii Europejskiej. Musi obowiązywać dubliński system, to znaczy ludzie mogą o azyl prosić i powinni zostawać w tym kraju, w którym po raz pierwszy złożyli wnioski. Pakt migracyjny ma wejść w życie w czerwcu przyszłego roku. Po prawie 2-letnim śledztwie rozpoczyna się proces europosła Grzegorza Brauna. Lider Konfederacji Korony Polskiej ma odpowiadać m.in. za użycie gaśnicy podczas uroczystości sejmowej Chanuki 2 lata temu. Śledczy z warszawskiej prokuratury okręgowej postawili politykowi w sumie 7 zarzutów. Dotyczyły one nie tylko incydentu z gaśnicą w Sejmie, ale też uszkodzenia mienia i zakłócenia wykładu w niemieckim Instytucie Historycznym, a także naruszenia nietykalności cielesnej dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii. Ostatnie czynności z udziałem polityka śledczy przeprowadzili w lipcu, przypominał prokurator Piotr Skiba ze Stołecznej Prokuratury Okręgowej. Podejrzany Grzegorz Braun nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, kwestionując zasadność ogłoszonych mu zarzutów, złożył bardzo obszerne wyjaśnienia i udzielił odpowiedzi na pytania. Podejrzany składał obszerne wyjaśnienia i wnioski dowodowe. Za zarzucane czyny liderowi Konfederacji Korony Polskiej grozić może łącznie do 3 lat więzienia. Michał Fedusio, Polskie Radio. 20 pianistek i pianistów z 8 krajów wystąpi w trzecim etapie konkursu szopenowskiego. W tym gronie jest 3 Polaków: Piotr Aleksewicz, Piotr Pawlak i Jehuda Prokopowicz. Trzeci etap to przede wszystkim mazurki sonaty, mówi dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Mazurki to są najważniejsze gatunki, jeśli chodzi o idiom polskości. To są gatunki najtrudniejsze z punktu widzenia interpretacyjnego, także to jest taki etap prawdy, jeśli chodzi o styl szopenowski, o nasze polskie cechy narodowe. No i wreszcie sonaty, które są najbardziej dojrzałymi, dużymi formami szopenowskimi, więc one znowu wymagają takiego od pianisty z jednej strony dojrzałości, a z drugiej strony rozplanowania wszystkich 4 części, rozplanowania emocji na bardzo długim dystansie czasowym. Polskie Radio, które jest patronem medialnym konkursu, ufundowało nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie mazurków. tłumy czytelników na festiwalu kryminału w Jeleniej Górze. Sześciodniowa impreza jest okazją do spotkania i rozmowy z czołowymi autorami tego gatunku, m.in. Michałem Śmielakiem, Mieczysławem Gorzką i Katarzyną Wolwowicz. Miłośnicy kryminałów nie mają wątpliwości, to książki, które wciągają najbardziej. Akcje, niepewności, jakieś tajemnice, związane zagadki. Za tą tajemniczość. Bardzo lubię takie wątki tajemnicze i te zaskoczenia na samym końcu. Od niedawna czytam, ale lubię. Trzymają w napięciu. Człowiek jest ciekawy, co się może wydarzyć. Jeleniogórski Festiwal Kryminału to także spotkania z technikiem kryminalistyki, policyjnym profilerem, psychologiem i treserem psów tropiących. Są także warsztaty dla młodzieży z policjantami i strażnikami granicznymi, a wydarzenie potrwa do soboty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, to czas na sport. Norbert Michalak. Francuscy kibice nie tego się spodziewali. Wczoraj Francja mogła sobie zapewnić awans na Mistrzostwa Świata, jednak będzie musiała jeszcze poczekać. W Reykjaviku Francuzi niespodziewanie zremisowali 2-2 z Islandią. Do tego jeszcze Ukraina grająca w roli gospodarza w Krakowie pokonała Azerbejdżan 2-1. W tabeli grupy G zajmuje drugie miejsce, tracąc do lidera Francji 3 punkty. Z ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o wczorajsze mecze w eliminacjach, to, że piłkarze Walii przegrali z Belgią 2-4. Ten mecz był okrzyknięty jako hit. Skromne zwycięstwo zanotowali Niemcy. W Belfaście drużyna selekcjonera Juliana Nagelsmana wygrała z Irlandią Północną 1-0. To jeszcze jedna piłkarska wiadomość, która może zaskoczyć. Do ciekawego transferu doszło w gdańskiej klasie okręgowej. Jest to 6. poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce. Uwaga, do Stoczniowca Gdańsk dołączył 14-krotny reprezentant Słowacji Duszan Kuciak. 40-letni bramkarz od czerwca pozostawał bez klubu. Doświadczony Kuciak na koncie ma 328 występów w Ekstraklasie oraz liczne trofea, w tym 3 tytuły mistrza Polski z warszawską Legią. W Zadarze dobrze sobie radzą polskie tenisistki stołowe. Wygrały z Węgierkami 3-0 i tym samym zameldowały się w 1/8 finału drużynowych Mistrzostw Europy, mówi jedna z liderek polskiej drużyny Natalia Bajor. W pierwszym meczu Zuzia dobrze otworzyła, więc myślę, że też nam się trochę łatwiej grało, chociaż to nie były łatwe mecze ani mój, ani Kasi. Grałyśmy z młodszymi zawodniczkami od siebie, dużo młodszymi, bo to juniorki. Ciężko nam się grało z nimi, ponieważ one grają jeszcze trochę lżej, inaczej rozgrywają akcje, trochę tempo jest inne i nie ukrywam, że mi z tego co widziałam Kasi to się ciężko grało, bo jednak te piłki do nas nie leciały tak mocno i szybko jak już grają seniorki. Natomiast cieszymy się, bo myślę, że my byłyśmy faworytkami z meczu z Węgierkami. One mają doświadczoną Ginę Potę, która kiedyś była naprawdę jedną z najlepszych zawodniczek europejskich, natomiast no, Zuzia zagrała bardzo dobrze z nią, więc miałyśmy już 1-0. Można powiedzieć, że pierwszy punkt z ich najlepszą zawodniczką to było dla nas na pewno duże ułatwienie w tych dalszych meczach. Cieszymy się z tego, że wyjdziemy z grupy na pierwszym miejscu i mamy teraz 2 dni przerwy. Jutro trzecie rundy grup, później jest dzień wolny i czekamy na losowanie turnieju głównego. A panowie powalczą o być albo nie być dziś z Finlandią. Tegoroczny Dzień Nauczyciela zapamiętamy jako raczej deszczowy, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Ewentualnych przejaśnień spodziewajmy się na północnym wschodzie. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 5 stopni na Podhalu do 12 w Warszawie i w okolicach Szczecina. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Czy uczniowie wszystkich członków jury biorą udział w konkursie? Michał, jesteś złośliwy. Oczywiście. Jacek, a Polacy? Polacy są naprawdę fajni. My się też lubimy jako kibice piłkarscy umartwiać tym, co prezentuje nasza reprezentacja od wielu lat. Chodzę na galę wręczania Nike od wielu lat. O, już tak rzeczywiście. Że bardzo... 60 lat już chodzisz tam. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Jest 7:50. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my mówimy dzień dobry i słuchamy życzeń dla nauczycieli. Duże szczęście, żeby bardzo dobrze mieli święta i żeby mieli dużo prezentów. Życzę wszystkiego najlepszego, żeby byli zdrowi. Ja życzę wszystkiego nauczycielom i panom wszystkiego najlepszego, żeby oni byli zdrowi, mili i wszystkiego najlepszego. Dużo prezentów i dużo przyjaciół. Chciałbym pogratulować wszystkim nauczycielom i podziękować za Bruna pani Gronał. Pani Gronał, jeśli mnie pani słyszy, to pozdrowienia od Bruna. Może pani słyszy. Zachęcamy nauczycieli do słuchania, bo za chwilę rozmowa bez uników. Renata Grochal porozmawia z wiceministrą edukacji Katarzyną Lubnauer. Oceanali Love Balloon w Trójce, ale czas już na polityczny dzień nauczyciela, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. W Dniu Edukacji Narodowej witam w studiu wiceministra edukacji narodowej Katarzynę Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Właściwie powinniśmy zacząć od życzeń dla wszystkich, dla nauczycieli przede wszystkim, ale w ogóle wszystkich członków społeczności szkolnej. Ale zanim przejdziemy do tematów edukacyjnych, chcę panią zapytać o fetowanie wczoraj w Knesecie Donalda Trumpa. Izrael świętuje podpisanie porozumienia pokojowego z Hamasem. Zakładnicy wrócili do domów. Czy to będzie trwały pokój? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Chcielibyśmy wszyscy, żeby to był trwały pokój, ponieważ ilość ofiar, która w tych ostatnich miesiącach zginęła zarówno w Gazie, jak i wcześniej na skutek ataku terrorystycznego w Izraelu, była bardzo duża. A to, co się stało w Gazie, no to rzeczywiście jest na granicy czegoś, co byśmy nazwali ludobójstwem. 60 tysięcy ofiar, w tym kilkanaście tysięcy dzieci. To jest taki, znaczy świat musiał zareagować. I dobrze, że Trump, ponieważ dotychczas to przecież Netanyahu miał parasol ochronny Trumpa, że zareagował, bo tylko on, delikatnie mówiąc, mógł ten parasol zamknąć. Ale teraz Donald Trump zajmie się Ukrainą? Myślę, że w przypadku Ukrainy sytuacja nie jest taka prosta, dlatego że inny jest Putin, inaczej jest sytuacja z Netanyahu. Izrael swoją siłę czerpie w dużym stopniu ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj musiałoby się Chiny włączyć. Dokładnie. Natomiast w przypadku Putina tylko kwestia siły jest tą odpowiedzią, która może zatrzymać Putina. Czyli jedyną metodą rozwiązania konfliktu w Ukrainie, wojny w Ukrainie, tego, co zrobiła Rosja, jest wzmocnienie Ukrainy, dając jej broń, dając jej możliwość walki, pokazując Rosji, że jest po stronie tych państw, które sprzyjają Ukrainie, siła. Przejdźmy w takim razie do tematów edukacyjnych. Ten rok szkolny zaczął się protestami nauczycieli, którzy się domagają 10% podwyżek. Mój kolega redakcyjny Robert Grzędowski wyliczył, że nauczyciel dyplomowany, mianowany, przepraszam, który dostaje na rękę niespełna 6000 zł, w Warszawie może sobie kupić za swoją pensję pod warunkiem, że nie je i nie pije i nie wydaje na nic innego 1/3 metra kwadratowego mieszkania, a cały metr może sobie kupić w Częstochowie. Obawiam się, że jeśli chodzi o mieszkania w Warszawie, to większość osób, które zarabiają średnią krajową i powyżej, miałoby problem z zakupieniem sobie mieszkania. Tak, myślę, że nawet posłowie mogli mieć poważny problem, żeby zakupić mieszkanie. Średnie, najwięcej nauczycieli, którzy pracują w polskich szkołach, to są nauczyciele dyplomowani. Ich jest 60% spośród całego składu, ze względu na to, że w naszych szkołach pracuje coraz więcej doświadczonych nauczycieli. Czyli ci z najwyższym stopniem awansu zawodowego. Dla nich ta średnia płaca wynikająca z karty to jest około 10 tysięcy. Prawdziwa nawet wyżej. I pani ostatnio, jak tutaj padło w tym studiu 10 tysięcy złotych z ust pani ministry Nowackiej, to rozdzwoniły się telefony. Ale to są dane pokażcie mi tego nauczyciela, który zarabia 10 tysięcy złotych. Wyjaśnijmy sobie. To są dane wynikające z systemu SIO i z karty nauczyciela. Czyli to są dane, które są sprawdzone. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że tak jak średnia krajowa jest liczona, pierwsze brutto, po drugie z różnymi rodzajami dodatków motywacyjnych. No nie, ale chce pani mnie przekonać, że nauczyciele dobrze zarabiają? Nie. I my bardzo jasno mówimy, że chcemy, żeby nauczyciele zarabiali lepiej, że chcemy, żeby to był zawód, do którego rzeczywiście 10 tysięcy to naprawdę trzeba ze świecą szukać takiego nauczyciela. To jest akurat nieprawda, ponieważ mamy dane również dotyczące kwestii wchodzenia w drugi próg podatkowy. W związku z tym, a to jest mniej więcej od 10 tysięcy. I ilu nauczycieli wchodzi w próg podatkowy? No już 50% będzie w 2025 roku. W związku z tym musimy zdawać sobie sprawę, że nauczyciele na to ciężko pracują, dlatego że wielu z nich ma nadgodziny, wielu z nich pracuje rzeczywiście ponad jeden etat. I z tego pani też ministro, musimy zdawać ale sobie kiedy sprawę. Dostaną, czy dostaną 10% podwyżki, których się domagają, czy jest szansa, żeby w tej kadencji pensje w oświacie były powiązane ze średnią pensją w gospodarce narodowej? Zacznę od tego drugiego pytania. Tak, jest wola Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani minister Nowacka zadeklarowała, że do końca tej kadencji będziemy chcieli, żeby stworzyć nowe prawo dotyczące karty nauczyciela, które będzie uwzględniać postulaty środowiska, które są zawarte w projekcie obywatelskim, który jest obecnie w Sejmie. Czy to akurat będzie powiązane z tym czy innym współczynnikiem, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście nauczyciele mieli te płace jakby rosnące w sposób automatyczny. I to jest nasz plan. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Rzeczywiście przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do pauperyzacji w ogóle całej edukacji. Jeżeli w 2015 roku wydatki na edukację to było 2,3% PKB, to w roku 2023, czyli w ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, to było tylko już 1,87% PKB. W tej chwili na rok 2026 potrzeby oświatowe, czyli te wydatki, które idą na edukację, które są jakby zapisane w tych wydatkach, o których decyduje Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, to już jest 2,6% PKB. Wzrost, jeśli chodzi o wydatki na edukację w ciągu 3 lat, to jest 73%. A na wynagrodzenia? Na wynagrodzenia, to w przypadku nauczycieli początkujących, to jest skumulowana podwyżka łącznie z tą przyszłoroczną, to jest 43%. W przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, to jest 40%. Skumulowana, oczywiście w przybliżeniu, bo to jest chyba 42,5%. Nad pół, w związku z tym w przypadku nauczycieli początkujących. W związku z tym my po prostu zastaliśmy sytuację, w której przez czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość nawet musiało połączyć 2 stopnie awansu zawodowego, nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, tylko po to, żeby nauczyciel początkujący uciekł przed płacą minimalną, czyli żeby móc dać taką kwotę, żeby uciekło to przed płacą minimalną. Działania Ministerstwa Edukacji są nastawione na poprawę standardów standardu funkcjonowania nauczycieli we wszystkich wymiarach, bo to nie jest tylko kwestia podwyżek, które jednak 40% w ciągu 3 lat i 43% w przypadku nauczycieli początkujących, to są dość wysokie podwyżki, ale również to jest kwestia pewnej autonomii, to jest kwestia atmosfery w szkole, to jest kwestia odpolitycznienia na przykład kuratoriów. No dobrze, nie wiem, to właśnie pani, jak pani mówi o odpolitycznieniu, to mamy właśnie porażkę Ministerstwa Edukacji związaną z edukacją zdrowotną. W warszawskich szkołach ponadpodstawowych 86% uczniów wypisało się z zajęć. W podstawówkach jest lepiej, 57% uczniów się wypisało z zajęć. Nie można było tego lepiej przygotować? Przede wszystkim, jeżeli porównamy to do poprzedniego przedmiotu, czy wychowania do życia w rodzinie, to liczba osób chodzących na wychowanie do życia w rodzinie raptownie spadała i mniej więcej w roku 2025, czyli teraz, osiągnęłaby dokładnie taki poziom, jak jest dla edukacji zdrowotnej. My nie mamy danych jeszcze ze wszystkich szkół. Czekamy na to, aż dyrektorzy uzupełnią, dlatego że muszą to uzupełnić w systemie informacji oświatowej. Każdy musi wpisać te dane. One powinny Kiedy być wpisane. Będą te dane? One powinny być wpisane do 30 września, dane dotyczące uczniów. Natomiast rzeczywiście nie wszystkie szkoły, około 90% na razie uzupełniło te dane i my czekamy na pełne dane. Jak 90% uzupełniło to, jaki odsetek uczniów bierze udział w tych zajęciach? Myślę, że pani minister Nowacka w najbliższym czasie przekaże. Natomiast to jest zbliżony procent do tego, co wynikało z trendu dotyczącego wychowania do życia w rodzinie. I teraz, czyli jaki to był trend? To już przekazałam, powiedziałam, że pani minister Nowacka przekaże. Natomiast ja chciałam powiedzieć bardzo jasno, że jeżeli zobaczymy wybory rodziców, to widać kilka rzeczy. Po pierwsze, widać, że to się nie rozkłada równomiernie nawet w tej samej miejscowości, że to bardzo dużo zależało od tego, jak zorganizowała to szkoła. Że są szkoły, w których chodzi 100%, liceum na przykład lotnicze w Dęblinie ma 100%, dlatego że tam dyrekcja szkoły uznała, że to jest wiedza, która będzie niezbędna jej uczniom. A są szkoły, w których ma 0%. Szkoły w Dęblinie w środku między lekcjami umieściła ten przedmiot? Nie umiem powiedzieć, jak zorganizowała to liceum w Dęblinie, ale skutecznie. Ale czy to, że ten przedmiot był nieobowiązkowy w związku z kampanią wyborczą prezydencką, przepraszam, chcę zadać pytanie, czy to nie było wylewanie dziecka z kąpielą? Bo dzisiaj się okazuje, że ten przedmiot był nieprzygotowany, że większość uczniów, no jednak ten odsetek 86% uczniów ponad podstawowych szkół w Warszawie, prawie 90% uczniów się wypisuje. Czy może to po prostu nie trzeba było poczekać i po wyborach prezydenckich to wprowadzić? Przede wszystkim to, co pani powiedziała, już zawiera nieprawdziwą tezę. Ten przedmiot był w pełni przygotowany. Po pierwsze, miał bardzo dobre podstawy programowe, które podkreśla to wszyscy. Nawet ci, którzy są przeciwnikami, podkreślają, że tam jest bardzo wiele treści, które są niezbędne uczniom. Nawet pan prezydent, jak próbował krytykować edukację zdrowotną, to opisał, jakie są tam ważne treści, powiedział po czym na końcu, że są też treści lewackie, na przykład stereotypy płciowe. No chciałam powiedzieć, że w dzisiejszym świecie jeszcze w dalszym ciągu mamy do czynienia ze stereotypami płciowymi i twierdzenie, że problemem lewackim jest to, że więcej chłopców nie chce studiować, a dziewczynki ogólnie rzecz biorąc zarabiają w współczesnym świecie mniej kobiety niż mężczyźni, no to nie nazwałabym to treściami lewackimi, tylko faktami. Pani ministro, ale Natomiast chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Przygotowany przedmiot to jest taki przedmiot, który edukację zdrowotną prowadzą katecheci? Edukację zdrowotną nie mogą prowadzić katecheci. Edukację zdrowotną mogą prowadzić osoby, które miały wcześniej możliwości prowadzenia wychowania do życia w rodzinie, które miały możliwość prowadzenia wcześniej biologii albo na przykład WF-u, ponieważ w WF-ie była wręcz edukacja zdrowotna jako część treści wychowania fizycznego, albo osoby, które mają wykształcenie medyczne. Mogą również psycholodzy szkolni, mogą też zespoły, czyli na przykład biolog może uczyć o tym, co się wiąże ze zdrowiem seksualnym, psycholog o zdrowiu psychicznym. Mówiła, że ci katecheci, którzy właśnie tracili religii, przekwalifikują się. Myślę, że nie zrozumiała pani wypowiedzi pani minister Nowackiej. Pani minister Nowacka powiedziała, że jeżeli mają uprawnienia do nauczania, wychowania do życia w rodzinie lub skończą studia podyplomowe z edukacją zdrowotną, to wtedy mogą uczyć również edukacji zdrowotnej. Ja wszystko zrozumiałam, pani ministro, ale dokładnie tak to działa, że muszą mieć odpowiednie skończenie studiów, a kiedy była wprowadzana ta edukacja. Ale wielu katechetów miało uprawnienia na przykład do nauczania wychowania do życia w rodzinie. Gdyby nie zakazy to może trzeba kościoła, było zostawić wychowanie do życia w rodzinie, skoro to był taki dobry przedmiot. Dlatego, że wychowanie do życia w rodzinie obejmowało tylko kwestie zdrowia seksualnego i relacji rodzinnych, natomiast nie obejmowało najważniejszych tematów w dzisiejszych czasach, które są rzeczywiście problemem w polskiej szkole, czyli kwestii odporności dziecka, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, kwestii cyberbezpieczeństwa i tego wszystkiego jest zagrożeń, które są związane z cyberprzemocą, o których młodzi ludzie często nie wiedzą, a rodzice też nie są w stanie wyjaśnić. Ale skoro ten przedmiot był tak dobrze przygotowany, to dlaczego tak dużo młodzieży się wypisuje? Tak jak powiedziałam, to jest po pierwsze, wskaźniki pokazują, że to jest mniej więcej tyle samo, co w przypadku wychowania do życia w rodzinie, i że ten wskaźnik dotyczący wychowania do życia w rodzinie też bardzo spadał, ponieważ był to też przedmiot nieobowiązkowy. Tak, czyli minister, nic się nie stało właściwie, wszystko jest dobrze. Nie. Pani minister Nowacka od początku mówiła i też potwierdzam to, że to jest bardzo ważne, żeby ten przedmiot był przedmiotem obowiązkowym. To jest pierwsza rzecz, ponieważ on jest potrzebny po prostu dzieciom. W czasach, w których mamy więcej przemocy związanej z internetem, w czasach, w których musimy mówić o zdrowym odżywianiu, w czasach, w których musimy mówić o aktywności fizycznej, bo kondycja dzieci jest coraz słabsza i to widzimy również w tych testach, które dotyczą WF-u. Przypominam, że zmieniliśmy też podstawę programową dotyczącą WF-u. W czasach, w których mamy rzeczywiście taką, a nie inną kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, mówienie o tych sprawach, pokazywanie, gdzie szukać pomocy, pokazywanie, czym jest wsparcie wzajemne, jest bardzo ważne. Ja przypomnę i tutaj jeszcze musimy jedną już rzecz. Postawić, ostatnio, ale to już 57%, 54% Polaków uważało, że to jest dobry przedmiot, a tylko 27% było innego zdania. A o tym, i dlaczego dobrze, ten przedmiot nie jest obowiązkowy, będziemy rozmawiać już na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Pani wiceministra Lubnauer z nami zostaje i proszę też z nami zostać. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nadchodzi wydarzenie tej jesieni. Dni otwarte aut używanych od dealerów Toyoty od 13 do 18 października. Ponad 6 tysięcy sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki. Auta osobowe i cała gama dostawczych. Legendarna jakość, sprawdzony przebieg i pakiet korzyści dopasowany do Ciebie. Atrakcyjne finansowanie, kredyt 50/50 i gwarancja nawet do 10 lat w zależności od wieku auta. Nie przegap tego. Przyjdź na dni otwarte i znajdź swój idealny samochód. Szczegóły u dealerów Toyoty. Oświetlenia trwa. Gdzie lamp wiele, tam wszystko się rozjaśnia. Bo w tym tygodniu zwracamy 50 zł na kupon w klubie za każde 250 wydane na oświetlenie. Kupując lampy wiszące, stojące, biurkowe, reflektorki, kinkiety, plafony i żarówki, dostajesz 50 zł za każde wydane 250. Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Uwaga, przed tobą zjazd na oszczędności. Mieliśmy jechać nad morze. Nowy kierunek automarket.pl. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Może rzeczywiście nie mogę tego przegapić? Na aktualnych ofertach średnio zyskasz 10 tysięcy złotych. Wybieram prostą drogę do wyprzedaży. Wybieram automarket.pl. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Na przykład do środy pieczarki 4,99 za opakowanie 500 gramów. Do tego tylko z aplikacją Biedronka. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy udo lub pod udzie kurczaka 8,49 za kilogram. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka.

better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so new, and in Pauline and Ray's, in the language that he used. Nothing to lose. You're invisible now. You've got no secrets to conceal. How does it feel? Oh, how does it feel to be on your own with no direction home? Like a Timothy Chalamet w trójce Like a Rolling Stone. Klasyk, absolutny klasyk. Ja mówiłem o klasówce. No nie, muszę się poprawić. Chodzi o kartkówkę, przecież była niezapowiedziana. Mniejsza gra. Taka kartkówka pod tytułem Mniejsza gra. Pani Małgorzata z Malinówki weźmie udział w mniejszej grze. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Andrzej z okolic Krakowa, witamy. O, to drugi Dzień dobry. Koniec Polski. Drugi koniec Polski, bo Malinówka to... Północny wschód. Północny wschód. Tam dzisiaj trochę słońca, ale macie szczęście. W Krakowie, dzisiaj, tak, w Krakowie dzisiaj nie będzie słonecznie. Nie zapowiada się, panie Andrzeju. No właśnie. Zaczynamy od pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, pierwsze pytanie. Dziś 161. rocznica urodzin pewnego polskiego pisarza. Co ciekawe, w 1918 roku brał udział w formowaniu takiego przejściowego tworu państwowego Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. Ale bardziej znany jest z napisania takich dzieł jak Przedwiośnie, Ludzie bezdomni czy Syzyfowe prace. Mówimy o... A właśnie, mówimy o Stefanie Żeromskim. Pani jest nauczycielką, pani Małgorzato? Tak. Polskiego? Tak. A, to trafiliśmy z tym pytaniem, naprawdę, mogłem zamieszać. Nie wiedziałem. No to punkt dla pani Małgorzaty, teraz pan Andrzej. Panie Andrzeju, także literackie pytanie. Jak się pan czuje w tym temacie? Spróbujmy. Jak miała na imię jedyna ludzka postać w książce Kubuś Puchatek? Krzyś. I 1-1. Wracamy do pani Małgorzaty. Dokładnie 14 października 2010 roku w Stanach Zjednoczonych zmarł Benoit Mandelbrot, wybitny naukowiec urodzony na ziemiach polskich. Był, pani Małgorzato, autorem teorii o układach fraktalnych. Układy fraktalne to jest pojęcie matematyczne czy chemiczne? Matematyczne. Fraktale. Wymyślił zresztą to słowo tak Benoit. Tak nawet się patrzy na fraktale. Mandelbrot. Tak, widzimy je w życiu codziennym. Na przykład płatki śniegu składają się z tych fraktali. Bardzo ciekawy temat. Polecam państwu zainteresowanie się historią Benoit Mandelbrota. Mamy 2-1 dla pani Małgorzaty i pan Andrzej zmuszony remisować. Panie Andrzeju, znany z serialu Święty i serii filmów o Jamesie Bondzie, zagrał w 7 filmach o agencie 007 od Żyj i Pozwól umrzeć do Zabójczego widoku. O którym brytyjskim aktorze mowa? O Rogerze Moore. Roger Moore to ta postać. I 2-2. I będzie dogrywka. Dogrywka na zasadach kto pierwszy, ten lepszy. Szukamy hasła. Czy pani Małgorzata gotowa? Tak. Wolę się upewnić, czy się słyszymy, panie Andrzeju? Jestem na linii, jest tak. Hasła. Dobrze, w takim razie pierwsza podpowiedź. Dużo w nim mikrofonów. Radio. Studio radiowe. Studio radiowe, o to chodziło. O, i pani Małgorzata zwycięża. Mamy nawet fanfary. Ale się cieszę. Tak jest. Nie musiałem mówić, że siedzę w nim właśnie teraz. Udało się szybciej. Gratulacje dla pani Małgorzaty od pana Andrzeja, a panu Andrzejowi pięknie dziękujemy. Dziękuję również. Ale na piątkę pan zdał dzisiejszą kartkówkę. No do szóstki trochę zabrakło. Powiedziałem, że radio, więc tak, 5+. 5+, możemy się tak umówić, a 6+ dla pani Małgorzaty, pani Małgorzato, więc teraz piosenka od pani. Co zagramy? Tak, i to z dedykacją dla moich koleżanek i kolegów nauczycieli. Piosenka ABB. Waterloo? Waterloo, tak. Tak jest, gramy. z dedykacją. Dziękuję. I pozdrawiamy nauczycieli. Dziękujemy pani Małgorzata. Waterloo z dedykacją dla nauczycieli. Ciekawe, o co chodziło pani Małgorzacie. 18 minut jeszcze do godziny 9. To jeszcze chwila z poranną audycją, a ja mam dla państwa zaproszenia. Zaproszenia na niedzielny rodzinny piknik tu przy Myśliwieckiej w Ogrodzie Trójki. Choć jeśli będzie padało, to spokojnie przeniesiemy się do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. W programie spotkania z autorami i ilustratorami, warsztaty artystyczne, spacer literacko-przyrodniczy i uwaga, ostry dyżur literacki. Konsultacje książkowe i pomoc w wyborze lektury. Taka szybka. Zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. Każdy uczestnik otrzyma też książkę w prezencie. Może to państwo przekona. W niedzielę o 11:00 tu przy Myśliwieckiej. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie zaproszeń. No nie chciałem tak bezwstydnie, ale Kowar mnie namawia. Tak, niedzielny piknik rodzinny w Trójce będzie okazją do spotkania naszych trójkowych dziennikarzy. Ale przede wszystkim gości Roch Urbaniak, Anna Paszkiewicz, Michał Książek, Agnieszka Dąbrowska zapowiedzieli się na niedzielę. Piknik Podróż w inne strony w niedzielę o 11 u nas przy Myśliwieckiej. Zaproszenia mamy dla Państwa, kto ma czas i ochotę, 2, 2 i 7 trójek. Będzie też fotobudka z trójkowymi motywami, jak się domyślam. A może uda się namówić kogoś z dziennikarzy Trójki na zdjęcie wspólne? 2, 2 i 7 trójek. Blauka i nowa wersja utworu Zawzięcie. Tegoroczna nowość w Trójce. Na zegarze 10 minut do 9. Codziennik. A ten tydzień w codzienniku to tydzień regeneracji. W zeszłym tygodniu praca w korporacji, teraz Paweł Turski wypoczywa i poszukuje najlepszych form relaksu. Paweł nie jest samolubny, bo za każdym razem zabiera nas ze sobą. Wczoraj robiłem coś dla swojego umysłu, dziś zrobię coś dla swojego ciała. Mateusz Gryzło jest wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rzeczywiście idąc na masaż ja jestem w stanie się zregenerować? Tak, każdy masaż powoduje, że nasze ciało jest zregenerowane, nasza głowa odpoczywa, energia się równoważy. Jak to działa? Dlaczego to przyniesie mi równowagę? Sam fakt, że przez 90 minut oddajesz się pod opiekę kogoś, nie musisz się niczym przejmować już, powoduje spokój, równowagę, harmonię. A techniki